La mwisho ufunge darsa, tuendelea kukumbusha kwamba huu ni mwezi wa Rajab. Mwezi huu ni moja ya miezi minne mitukufu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alisema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi ya makhalaka samawati wal ardh minha arba'atun hurum, ambao Mtume salama amesema thalathatu mutawaliyat, miezi mitatu inaandamana yenye kufuatana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab, na mwezi wa Rajab ambao uliomo baina Shaaban na Jumada wa Shaaban, ambao ndio huu mwezi tuliokuwemo sisi. Katika mwezi huu ni haramu kufanya dhambi, lakini kama ilivyokuwa katika miezi mingine, lakini kwa maana katika mwezi huu inakuwa dhambi ni mughalladha, yani nzito zaidi, na kufanya mema ujira wake ni mudhaafa, yani unalipwa maradufu zaidi. Kwa maana hiyo tujitahidi ukithirisha kufanya matendo mema na kujiepusha matendo maovu, sawaza fala tadhlimu fihinna fusa. Katika miezi hiyo, kama fasara Ibn Abbas, katika miezi minne msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasiya, kufanya maovu, kufanya kabaira dhunub, shirki wal bid'a wa mashabaha. Kwa hii ni wajibu wetu kukumbushana na kuelezana juu ya wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu Muislamu anafaidika pindi anapokumbushwa. Katika mambo ya kujiepusha zaidi ni ushirikina aina zake zote, aina za kuabudia vizimu, kuabudia vinyamkera, kuabudia asiyekuwa Allah na mfano wake, na hivyo hivyo kujiepusha na dhambi kubwa kama jaa fil hadithi saba al mubiqat, madhambi saba yenye kuangamiza, au kujiepusha kuingia katika madhambi hayo. Na hivyo hivyo katika muamala, kujiepusha dhuluma fil muamala, ambao tunatendeana wenyewe kwa wenyewe, kuwakera na kuwaudhi majirani, kuwakera na kuwaudhi Waislamu, kwa aina yote ya maudhi na kero zote hizi tufanyaje? Tujiepushe hivyo hivyo kufanya uquqi alwalidaini, kuasi wazazi wawili. Inabidi tuatii wazazi wetu katika yale mambo mema na kuishi nao kwa wema, hata mtu akiwa na mzazi ambaye sio Muislamu. Hivyo hivyo kujiepusha na bid'a wal khurafati wal khuzabalat, mambo ya bid'a yaliyozushwa ambayo hayana dalili ya Qur'ani wala Sunna. Haya mambo tujiepushe nayo, kwa sababu hayana malipo isipokuwa ni dhambi tu. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadith Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Yote haya mtu atakayefanya jambo ambalo halina ushahidi na Qur'an wala Sunna, basi jambo hilo atarudishiwa mwenyewe, hatopata malipo yale yanayotarajiwa au malipo stahiki. Kwa maana hiyo ni kujiepusha. Kuna baadhi ya watu Waislamu katika mwezi huu wanafunga mwezi mzima, hadha laysa bisahihi wala laysa bisunna. Ukimuuliza anasema tumeambiwa tufanye mambo mema, sawa mema, lakini sio kuja kufunga mwezi mzima. Mwezi wa kufunga mwezi mzima ni mwezi wa Ramadhani, na ndio Mtume salama alivyofanya na maswahaba. Kwa hiyo inatakiwa kama mtu anaamua kukithilisha kufunga, basi afunge Alhamisi Jumatatu, afunge siku nyeupe, ameshindwa basi afunge somo Dauda. Somo Dauda unafunga leo kesho nakula, leo kesho nakula, leo kesho nakula. Khalas. Haina zaidi hapo. Mtu asifunge mwezi mzima wote. Hili sio mafundisho, sababu Mtume sallama yeye ndo anatafsiri na kubainisha hizi aya. Yeye ndo mufassirul awwal. Kwa maana hiyo yeye katika utekelezaji hakufanya hivyo, wala maswahaba hawakufanya hivyo. Na wengine wanafanya mambo mengi. Kesho kutwa itakuja hapa, kuna somo ya miraji ya siku moja mwezi 27. Hadha ma anzala Allahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala kutoa dalili katika hilo, kwa ni bid'a na ni uzushi na haina malipo isipokuwa ni dhambi, kama qarra thalika al-ulama al-muhaqqiqun. kwani kujiepusha katika mwezi na kubakia katika fitra alotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.